Na tambali na mokili na bali mwasi Francisca sima ya tango moke alobi nanga Dieu na sala koboni ye ndoka ne yo zali boye tala banzela nanga nyoso bebisi munga Francisca yebisanga impona kitisa motema ce que baye eloko kombo l'amour na tambali na mokili na bali mwasi Francisca sima ya tango moke alobi nanga Dieu na sala koboni ye ndoka nde yo zali boye tala banzela nanga nyoso bebisi Francisca, ye bisanga impona kitisa motema, ce que baye eloko kombo l'amour. Kolela pambanga na kolelaka, eloko nini bino basi bolukaka. Kapasite ya bolingo mefe, eleki ndelo. Bituma nini ngana bundite, maboko polele na kolela. Komba na yo na monoko na ngai a esila te Kolela ya pambanga na kolelaka Eloko nini bino basi balukaka Kapasite ya bolingo mefe Eleki ndelo Bituma nini nga na bundite Maboko polele na kolela Komba na yo na monoko na ngai a esila te Eloko nini bino basi bolukaka Kapasite ya bolingo mefe Eleki ndelo Bituma nini nga na bundite Maboko polele na kolela Komba na yo na monoko na ngai A esila te Eloko nini basi balukaka